أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-ül Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 43. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla bugün Allah inayet buyurursa 43 ve 44 ve özellikle 44. ayet-i kerimenin üzerinde duracağız zaten. İnşallah üzerinde durulması icap eden, önemli, bizim en azından bugün toplumsal bir takım rahatsızlıklarımızla alakalı olan hususlara inşallah temas etme gayreti içerisinde olacağız. Onun için hiç vakit kaybetmeden ben Nisa suresi 43 ve 44 de dahil olmak üzere mealen tilavet edeceğim inşallahü rahman. Sonra da üzerinde konuşması icap eden hususlarda konuşma gayreti içerisinde olacağız inşallahü rahman. Azim olan Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 43 ve sonrasındaki 44. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de a'udhu billah. Ey iman edenler, siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelir ise, yahut kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenlere baksana, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. 43. ayeti kerime değerli kardeşlerim ve ekranları başındaki dostlar, fıkıh mühteviyatı olması hasebiyle, yani teyemmümle yine aynı şekilde abdest ve yolculuk bağlamında konular olması hasebiyle fıkhi detaya girmek istemediğimizden ötürü inşallah bugünkü sohbetimizde 43. ayet-i kerimeye hiç temas etmeyeceğiz. 44. ayet-i kerimeyi de ben tilavet ettim hemen ardından. Sizler de mealine şahit olduğunuz mefhum itibariyle aktarıyorum. Allahu Azza ve Celle Resul sallallahu aleyhi ve selleme hitaben kitap ehlinden ve kitap kendilerine peygamber gönderilmiş ve peygamber vasıtasıyla kitaptan nasiplenmiş birilerinden bahsediyor ve diyor ki onlar her ne kadar kendilerine kitap verilmiş olsa dahi onlar sapıklığı satın aldılar diyor Allah. İnanın şu şimdi paylaşmış olduğum, mefhum itibariyle paylaşmış olduğum bu ifadeler bu gecenin azı olarak yeter ve artar bile. Kitaptan nasiplenmiş olanlar, yani kitap ehlinden, kendilerine kitap gönderilmiş, peygamber gönderilmiş birilerinden bahsediyor Allah. Onlar kitabın varlığına rağmen Allahu Azza ve Celle onlara hayat rehberi sunmuş olmasına, göndermiş olmasına rağmen hidayete karşılık sapıklığı, dalaleti satın aldıklarından bahsediyor. Sizi de saptırmaya çalışıyorlar diyor Allah. Biz de dolayısıyla bu Allahu Azza ve Celle'nin bu beyanatından hareketle üzerimize nasip olan azığımızı inşallah edinme gayreti içerisinde olacağız. Çünkü en mühim soruyu size tevcih ediyorum. Bize de kitap gönderildi mi? Evet. Biz bir kitaba muhatap mıyız? Evet. Dolayısıyla bizim de yoldan sapmak gibi Allah muhafaza bir ihtimalimiz, böyle bir tehlikeyle karşılaşmamız söz konusu mu? Evet. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, biz bugün bu ayeti kerimeyi hemen üzerimize mal edeceğiz. Rabbim inşallah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı bizlere kolay kılsın. Şimdi dostlar, bu ayeti kerimenin mefhumu, azığı nedir diye bana soracak olursanız kardeşlerim, derim ki, yarhamukallah, derim ki, önceki kitap ehlinin düşmüş olduğu hataya düşmeyin diyor Allah. Önceki kitap ehlinin düşmüş olduğu hataya düşmeyin. Allah onlara peygamber gönderdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara peygamberle birlikte mucizeler ve kitaplar gönderdi. Beyanatlar gönderdi. Hayat rehberi gönderdi başka bir ifadeyle. Onlar dalaleti tercih ettiler diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bizim bu ayeti kerimeden temel niteliğinde edineceğimiz öğreti ve azık kıymetli dostlar, onların düştüğü gibi dalalete ve sapkınlığa düşmeyeceğiz. Çünkü nasıl ki onlara bir kitap verildi ise bize de bir kitap verildi. Tabir yerindeyse ortak paydamız aynı. Onlara da bir kitap verildi ama Allahu Teala onların dalalet ehlinden olduğundan bahsediyor. Onların sapıklığı tercih ettiğini söylüyor. Bir ticaretten bahsediyor aslında bir nevi. Bizim de aynı hataya düşmememizi istiyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi kıymetli dostlar, buyurun, az önce okudum. Ayetlerini okudum ve bakın elimde tutuyorum. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin Resul sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu ilahi kitaptır. Ve onun ümmeti olmamız hasebiyle de biz bugün bu kitabı elimizde tutuyoruz. Hayat rehberi niteliğinde olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhatabıyız. Dolayısıyla bu ayet manidar. Dolayısıyla bu ayeti kerime önemli. Nasıl ki o dönemde ehli kitap kitaba muhatap oldu da ve Allah onların o kitaba teslimiyetinden ötürü onları hesaba çektiyse, bizi de bugün şu anda elimizde tuttuğumuz hayat rehberi olan Kur'an-ı Azimuşşan'dan buna yönelik teslimiyetimizden hesaba çekecek. Onun için bu önemli. Bizim Kur'an'la, başka bir ifadeyle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risaletle olan ilişkimizden Allahu Azza ve Celle bizi hesaba çekecek. Onun için kitap ehlinin yakalandığı o hastalığa yakalanmayın diyor Allah bir nevi. Onlar dalaleti tercih ettiler. Her ne kadar biz onlara hayat rehberi sunduksa da onlar dalaleti tercih ettiler. Size de kitap verdik, siz dalaleti tercih etmeyin diyor Allahu Azze ve Celle. Peki dostlar, kitabı elimizde tutuyoruz. Hatta geri geldi hemen söyleyeyim, birazdan ifade edecektim ama demir tavında dövülür. Türkiye'de evlerde Kur'an-ı Kerim bulundurma oranı %94. Yani Türkiye 100 üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 94 kişinin evinde Kur'an var. Kur'an okuyor, Kur'an'ı tilavet ediyor, Kur'an ayetlerine bakıyor. Ama bizim Kur'an'la olan münasebetimiz bugün ciddi ama ciddi bir hastalık niteliğinde. Onun için kitap ehlinden farkımızın olması adına bizim Kur'an'la, başka bir ifadeyle, daha genel bir ifadeyle, risaletle olan ilişkimizi sorgulamamız icap ediyor. Biz Kur'an'a, risalete teslimiyetimizde hangi noktadayız? Başarılı mıyız, başarısız mıyız? Bu konuda sınıfta mı kaldık, sınıf mı geçtik? Onun için bu ayeti kerime, kerim kardeşlerim, değerli hazurun, manidar. Kitap Allah Azze ve Celle göndermiş, kitapla olan ilişkimizi sorguluyoruz bugün. Peki, Kur'an'la ilişkimizin teslimiyet boyutuna gelebilmesi için göz ardı edilmemesi gereken bir hususu inşallah paylaşacağım. Şimdi biz yine biliyoruz ki kıymetli kardeşlerim, peygamberler mucizelerle gönderilirlerdi. Niçin gönderilirlerdi? Mucize nedir? Diğer insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylara mucize denir. Bu tanımı ve tarifi Allah için tutunuz aklınızda. Yani diğer insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar. Ve biz biliyoruz ki Allahu Azza ve Celle peygamberlerinin risaletlerini, yani peygamberliklerini ispat etmek için diğer insanların getirmekten aciz kaldıkları şeylerle, mucizelerle gönderdi ve destekledi. Doğru mu? Eyvallah. Peygamberlerin hepsinde biz buna Allah-u Teala'nın bildirdiği kadarıyla biliyoruz, okuduk, etüt ettik. Şimdi tabii diğer peygamberlerden inşallah örnek vereceğim ama bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Şüphesiz ki Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Dolayısıyla gelmek istediğim nokta şurası. Bizim Allah Azza ve Celle'nin peygamberlerine, peygamberleriyle birlikte gönderdiği risaletlere teslimiyette başarı elde edilmesi isteniliyor ise bu aslında bir nevi mucizenin nezdinde acziyetimizi fark etmekle alakalıdır. Çünkü mucize acziyeti, acziyet de teslimiyeti beraberinde getiren bir hakikattir. Onun için tasavvur edin Allah aşkına. Bu eğer ki mucize ise neydi mucizenin tarifi? Mucizenin tarifi diğer insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olay. Dolayısıyla bunun bir insanın nezdinden gelmediği aşikarsa, bunu Allahu Azza ve Celle gönderdi ve onun kelamıysa, bir Müslüman nasıl olur da Allahu Azza ve Celle'nin beyanlarına ve buyruklarına, fermanlarına sırtını dönebilir? Dolayısıyla teslimiyette başarı elde etmek istiyorsak, mucizeyle aslında bir şekilde bir link kurulması icap ediyor. Bundan 2-3 hafta önceydi, eğer benim hafızam yanıltmıyorsa, Musa aleyhisselam ve sihirbazların örneğini anlatmıştım. Çok değil ama onu zalime kıyam konusuyla ilintilemiş ve anlatmıştım. Yine Tefsir-ül Furkan'ın ilk derslerindendi yanlış hatırlamıyorsam. Tefsir-ül Usul bilgisi dahilinde biz bunu paylaşmıştık. Hatırlatmakta fayda var. Bakınız, bunu anlatacağım ki gelmek istediğim nokta, mucize en nihayetinde bizi teslimiyete götürmeli. Musa aleyhisselam risaletiyle insanlara tebliğde bulunduğunda Firavun dedi ki bu böyle olmaz. O ilahsa ben ilahım, ben de ilahım. Onun ilahı varsa benim de, ben de ilahım. Yani süreci biliyorsunuz, sihirbazlara dedi ki onu yerle yeksan edeceksiniz. Onun risaletini bitireceksiniz. Sihirbazlar sordu. Dedi ki peki ey Firavun, biz Musa'yı ve risaletini yerle yeksan edecek olursak bize ödül olarak ne var? Dedi ki Firavun, siz benim yanımda olanlardan olacaksınız. Belki de günümüz tabiriyle söylüyorum, en üstün ve en iyi şeyi vaat ettiği ki o makamdır, şöhrettir, koltuktur. Elde edilebilecek en kıymetli şeyi vaat etti Firavun. Dedi ki yanı başımda olanlardan olacaksınız. Yani bundan gayrı sizin sırtınız yere gelmeyecek. Dediler ki anlaştık. Uzatmıyorum, Kur'an'ı kıssadır. Musa aleyhisselama Allah vahyetti. Ve uhayna ile Musa en elki asak. Biz Musa'ya asasını yere atması üzerine vahyettik. Ama sihirbazlar gönüllerini, işlerini, amellerini, evlerini, hanelerini belki Firavun'a kiraya vermişlerdi ama akıllarını vermemişlerdi. Onlar biliyorlardı ki bir sihirbaz olarak onların yaptığı göz aldatmacasından başka bir şey değildi. Onlar biliyordu ki bu kandırmacadır. Onlar biliyordu ki bu bir tezgahtır. Her insanın yapabileceği bir şeydir. Bunu biliyorlarken Musa aleyhisselamın asasının koca bir ejderhaya dönüşüp onların tuzaklarını yemiş olmalarına akıl sır erdiremediler. Dedim ya, her şeyleriyle Firavun'a aittiler ama akıllarını kiraya vermemişlerdi. Onlar bildiler ki bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Onun aynısını yapmaktan aciz kalacağı bir şey. Hemen yöneldiler Musa aleyhisselama, Harun aleyhisselama. Dediler ki قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Ama öncesinde ne dediler? Dediler ki قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allahu Ekber. Biz Allah'a iman ettik. O Rabbe iman ettik. Kim o? Musa'nın ve Harun'un Rabbi. Bu süreci iyi kavramanızı istiyorum Allah için. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Nasıl oldu? 2-3 hafta önce serdettiğim ifadeleri belki aynen ifadeleri serdediyorum. Akaid kitabı mı okudular? Fıkıh kitabı mı okudular? Ne bileyim kelam ilmi mi etüt ettiler? Yoksa bir mollanın, bir şeyhin, bir alimin dizinin dibinde aylarca, yıllarca akide ile alakalı ders mi aldılar? Hayır. Sadece ve sadece insanların aynısını getirmekten aciz kaldıkları bir olaya tanık oldular. Dediler ki bu mucizedir. Biz ise mucizenin karşısında aciziz. Öyleyse bunu gönderene biz iman ediyoruz. Allah'a bakıyor. İman ettiler. Şimdi devamı çok daha enteresan. Kâle firavnu âmentum bihi kable en âzene lekum. Ben size müsaade etmeden siz iman mı değiştirdiniz? Siz ilah mı değiştirdiniz? Siz başka Rabler mi edindiniz? Ben size müsaade etmedim ki. لَاُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُولَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Sizi çaprazlamaya keserim dedi Firavun. ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَع۪ينَ Sizi asarım. Hem de aleme ibret olsun diye asarım dedi. Allah için buraya bir virgül atın. Az önce söylediklerimi tekrar ediyorum. Akaid dersi almadılar. Sadece ve sadece mucizeye tanıklık ettiler. Onları öldürmekle tehdit eden Firavun'a dediler ki قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Biz şüphesiz ki hemen az önce iman ettiğimiz Allah'a dönücüyüz. فَقْدِ مَا اَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Firavun, elinden geleni ardına koyma. Sen ne yapabilirsen ancak bu dünyada yaparsın. Senin hükmün ahirette geçmez. Akide dersi almadılar. Fıkıh etüt etmediler. Az önce ifade ettiğim gibi bir alimin dizinin dibinde yıllarca iman dersi görmediler. Tek yaptıkları ve şahit oldukları şey mucize. Mucize teslimiyeti beraberinde getirdi. Peki asıl soru şu. Az önce size sordum, siz de evet dediniz. Allah da sözümüze şahit. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş en büyük mucize nedir? Kur'an. Niye? Niye mucize? Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dedi ki Allahu azza ve celle haydin. Bu Kur'an'ın bir beşere ait olduğunu iddia ediyorsanız, bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kastederek Muhammed'in yazdığını söylüyorsanız, sizin böyle bir iddianız varsa bunun aynısını getirin. Hatta Allahu Azza ve Celle ne dedi? Bir sure getirin. Çok gayret ettiler. Bu mucizeyi yerle yeksan etmek için Allah'ın düşmanları çok gayret gösterdiler. El fîlu mel fîl ve mâ edrâke men fîl lehu hurtûmun tavîl dediler. Saçmaladılar. Fil. Sen filin ne olduğunu bilir misin? Onun uzunca bir hortumu vardır filan. Yani ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Ama bu mucize karşısında aciz kaldılar. Peki bu mucize ise bunun bir insanın nezdinden değil de Allah Azza ve Celle'nin katından olduğuna biz iman ediyorsak, biz Allahu Azza ve Celle'nin fermanına niye teslimiyet göstermiyoruz? Biz bu cüretkarlığı nereden alıyoruz? 40 yıllık iman etmiş birisiyim, sihirbazların imanına aşık oluyorum. Hayranlıkla dinliyor, hayranlıkla okuyorum. Halbuki onlar da mucizeye tanıklık ettiler. Ben de az önce mucizenin bir parçası ayetleri okudum. Ben bunun mucize olduğuna iman ediyorum. Bunun Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğuna inancım var. Peki ben hangi cüretle mucizenin karşısında acziyetimi fark ediyorum da alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye isyan ediyorum? Hangi hakla, hangi cüretle, hangi cesaretle? Halbuki bu Kur'an'ın varlığına iman ediyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varlığına iman ediyorum. Onun Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyorum. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yap dediğini yapmıyorum. Buna bizim oralarda cüretkarlık derler. Sizin orada? Öyledir herhalde. Subhanallah. Allah'ın Resulüne iman ediyorum. Sihirbazları gözünüzün önüne bir getirin. Sizi çaprazlamaya keserim dedi. Yahu daha akide görmediler. Fıkıh görmediler. Namaz görmediler. Din görmediler. Musa aleyhisselamla oturup dini dahi konuşmadılar. Fakdime ente kadin. Hükmet hükmedebildiğin kadar ey Firavun. Senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Biz Rabbimize kavuşacağız. Allah'a bak. Ben bu Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanıyorum da Allah faizi haram kılmışken hangi cüretle ben faizi meşrulaştırabiliyorum? Allahu Azza ve Celle zinayı haram kılmışken ben hangi cüretle Avrupa Birliği'ni memnun edeceğim diye bunu meşru kılabiliyorum? Sonra da pervasızca yanıldım diyebiliyorum. Ha? Halbuki teslimiyetteki hassasiyete bakınız. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam bu manada çok yer yer örnek verilir. Ben peygamber olduğuna iman ediyorsam, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın gönderdiği bir elçisi olduğuna iman ediyorsam ki öyle elhamdülillahi rabbil alemin. Öyleyse ben niye Resulüme aykırı hareket ediyorum? Bu mucizeye şahit olduğum, tanıklık ettiğim bu mucizeye, bu beyanata nasıl aykırı hareket edebiliyorum? İsmail aleyhisselam babasının peygamber olduğunu biliyordu. Allah için dikkat edin. Saffat suresinden ayetler paylaşıyorum. Diyor ki ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ey oğul, ben seni rüyamda boğazlarken gördüm. Hep söyle bakalım ne düşünüyorsun? Allahu Ekber. Bir baba, baba için büyük bir imtihan da evlat, yani sergileyeceği tavır çok önemli. Babası diyor ki İbrahim aleyhisselam, oğul ben rüyamda, yani Allahu Teala'nın vahyinden bahsediyor rüyasında. Diyor ki ben seni boğazlıyorum. Allah'la biz böyle bir anlaşma yaptık. Ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluğumun gereği bunu yapacağım. Türkçesi bu. Fanzur maza tara. Ne diyorsun evlat? Görüşünü merak ediyorum. İşte bizim sergilememiz istenilen tutum ve davranış da böyle olması icap eder. Nedir? Eğer ki sen muhatap olduğun o kişinin Allah'ın peygamberi olduğuna imanın varsa ve iman ediyorsan söyleyebileceğin tek şey şudur. Ya ebeti, ya ebeti faal ma tu'mer setecidunî inşaallahu mine sabirin. Ey baba, neyle emrolunduysan Allahu Azza ve Celle senden neyi istediyse onu yap. Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın. Yani ben senin peygamber olduğuna iman ediyorum. Ve senin bir peygamber olarak böyle bir iş yapmanı Allah senden istediyse boynum kıldan incedir baba. İf'al ma tu'mer seteciduni inşaallahu minas sabirin. Beni de sabredenlerden bulacaksın. Allah semanın kapılarını araladı. Gönderdi elçisini ve dedi ki felemme esleme. Onlar teslim oldular ya. Allahu Ekber. Esleme. Ben demiyorum ha. Kur'an'ı bir ayet. Allah onların tesliminden, teslim anlayışından, zihniyetinden razı. Cebrail'i gönderdi ve vahyetti. Dedi ki tamam. Siz bu sınavı başarıyla geçtiniz. Onlar geçti dostlar. Ya biz? Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve getirdiği risalete ne kadar teslim olabildik? İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamın sadakati ve teslimiyetini Allahu Azza ve Celle vahyiyle deklare etti. Dedi ki felemme esleme. Tamam. Onlar bu sınavda başarılı oldular. Çünkü İsmail Aleyhisselam dedi ki sen Allah'ın peygamberisin. Allah ne diyorsa o. Peki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyor muyuz? Ediyoruz. Allah sözünüze şahittir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bırakmış olduğu ilahi kitap. Peki biz bu sınavda başarılı mıyız? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyet konusunda muvaffak olabildik mi? Allah için herkes bu sualin cevabını kendi nefsinde versin. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorsak onun getirdiklerinden de razı olacağız ve amel edeceğiz. Sözle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat olmaz. Amelle ispat edilmelidir. Siz Huzeyme bilir misiniz? Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh. Onu ben bir gün misafir edeceğim Tefsir-i Furkan'a. Ben biraz fazla konuştum, biraz da Huzeyme radıyallahu anh anlatsın. Neyi anlatacak biliyor musunuz dostlar? Eğer ki ben bir peygambere iman ettiysem bitmiştir. Böyle mutlak bir teslimiyet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman ettim, getirdikleri başım gözüm üstünedir. Başka bir tabirle semi'na ve ata'na. Bitti. İman ettim ben. Ya ben buna iman ettim. İçindekileri nasıl olur da inkar edebilirim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkate şayan bir örnek paylaşacağım inşallah. Allah Resulü bir bedevi atını satarken varıyor. Bedeviyle pazarlık yapıyorlar. O atı satın alıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Atı alıyor. Diyor ki ücretini takdim edeceğim ama evde. Parası evde. Anlaşıyorlar. Kaç liraysa işte neyse akitleşme tamamlanıyor. Buraya dikkat edin. Akitleşme tamamlanıyor. Diyor ki senin ücretin evde, beraber gidelim eve kadar, ben sana kapıda vereyim. Tamam diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın da bedevi de atıyla beraber arkada, pazarlık bitmiştir. Akitleşme tamam. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o atı aldı. Tamam. Ne dedim? Atı aldı. At Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sadece gidecek, ücretini verecek. Orada birkaç kişi o bedevinin, Allah'ın Resulü'nün satın aldığı o atı görünce bedeviye seslendiler. At senin mi birader? Amiyane tabirle söylüyorum. Bu atı biz alsak ya, hemen de Allah'ın Resulü'nün verdiği ücretin böyle kat kat fazlasını hemen bedeviye teklif ettiler. Bedevi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurdu. Hatta tarih kitaplarında Sevâ bin Kays olarak geçer o bedevinin adı. Sevâ bin Kays, yani o bedevi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurdu. Dedi ki atı alacak mısın? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın Resulü döndü ki dedi ki Sevâ, ben dedi atı aldım. Biz az önce seninle pazarlığı bitirdik. Yani ben senden atı aldım, at benim, şimdi beraber eve gideceğiz, ben sana ücretini takdim edeceğim. Sevâ dedi ki, tabii daha fazla ücret teklif ettiler ya, dedi yok öyle bir şey yok. Yani biz daha pazarlık aşamasındaydık, sen almayacaksan bak talipler var. Allah Resulü döndü yeniden dedi. Dedi ki az önce seninle biz akitleştik, bu atı ben aldım. Ben sadece gideceğim, şimdi ücretini takdim edeceğim sana. Bu at benim. Senin değil artık. İşi yokuşa sürecek ya Sevâ, o bedevi. Allah'ın Resulüne dedi ki seninle biz akitleştiğimize dair bir şahit getir. Hani var mı? Yok öyle bir şey yani. Konuştuk ama akitleşmedik. Senin benden bu atı aldığına dair bir şahidin var mı? Ama o arada sesler yükselince etraf bir kalabalıklaştı. Olayları insanlar anladı. Ne olup bittiğini orada çok sürmedi ki ısrarla o bedevi diyor ki Allah'ın Resulüne senin benden bu atı aldığına dair şahit istiyorum. Yoksa atım sana satılmış değildir. Oradan Huzeyme radıyallahu anh bağırdı, seslendi. yeminle seslendi. Ben şehadet ederim ki ya Resulallah, bu atı sen o adamdan satın aldın. Tabii bir sessizlik. Ben şehadet ederim ki ya Resulallah, az önce sen bu adamdan bu atı satın aldın. Allah'ın Resulü döndü, dedi ki Huzeyme, ben o atı adamdan aldığımda sen orada değildin. Nasıl şahitlik yaptın, anlamadım yani. Var mıydın sen? Diyor ki yok ya Resulallah, yoktum. Ama yine şehadet ederim ki Allahu Azza ve Celle seni hak dinin peygamberi olarak göndermiştir. Ben sana iman ettim ve sana iman eden birisi olarak biliyorum ki yemin billah senin şu iki dudağın arasından hak sözden başkası çıkmaz. Yetmez mi ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba döndü, dedi ki Huzeyme'nin adı bundan sonra Zuhşehadeteyn'dir. İki şahit sahibi. Bundan sonra eğer Huzeyme bir vakaya şahitlik edecek olursa bir kişinin şahitliğini iki sayacaksınız. Allahu Ekber. Bu nasıl bir övgü ya? İki adam yerine koydu. Bundan sonra Huzeyme'nin şahitliği iki geçer. Zuhşehadeteyn dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ağzıyla. Niye? Çünkü Huzeyme dedi ki ben şehadet ederim ki sen o atı aldın. Görmediği halde. Niye? Çünkü o Allah'ın Resulü. Allah'ın elçisi yalan söylemez. Bu nasıl bir teslimiyettir ya Rabbi? Allah'ın Resulü bu teslimiyeti gördüğü için ona iki şehadet sahibi unvanını ne gördü? Layık gördü. Allah bize de nasip etsin. Ne diyeyim? Tabii kıymetli kardeşler, biz Allah'ın Resulüne iman ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu konuştuk. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Azimuşşan'a da iman ediyoruz ve daha da ötesi mucizeye tanığız. Öyleyse bizim risalet bağlamındaki Allahu Azza ve Celle ne istediyse biz ona uygun yaşamakla memuruz. Ona uygun yaşamakla memuruz. Allah için bunu not edin. Biz başka bir ifadeyle risalet bağlamında bizden istenilenlerin hepsine teslimiyet göstermek durumundayız. Yoksa ehli kitabın akıbeti gibi olur. Kitap varken, peygamber varken, önümüzde risalet arzı endam ediyorken dalaleti satın alanlardan oluruz ki Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Dolayısıyla hayatımızın her alanında risalete, Allah'a, peygamberine ve getirdiklerine teslim olacağız. Hayatımızın her alanında dedim, altını çiziyorum. Almanya'da, Avrupa'da kalmış birisi olarak anlatacağım süreci yakinen yaşadığımız için bendeki tesiri çok daha farklı ve fazla, onu da ifade edeyim. Almanya'da bir Müslüman komşusu Alman olan Müslüman, kafir olan Alman'ı Müslüman yapmış. Uzun gayretler sonucu, ki o süreç kolay olmuyor. Yani çok da farklı bir şeyi var. Hazzı var, tadı var. Düşünebiliyor musunuz? Sizin komşunuz Hans domuz eti yiyor, içki içiyor. İşte gece alemlerinde affınıza sığınıyorum, geceyi gündüz ediyor. Ama bir bakıyorsunuz ki sizin elinizle o Hans Hasan oluyor. Allah'a bakar. İman ediyor yani. Bu çok farklı bir duygu. Hele ki onun şehadet getirmesine tanıklık etmek. Allah'a bakar. İşte bu bir Müslüman Alman komşusunu, kafir komşusunu Müslüman yapmış. Yaşanmış bir olay anlatıyorum ha. Bana yaşanmış olan bir olayı anlatanın bu aktarımını sizinle paylaşıyorum. Yani hikaye değil. Tabii o süreç yine zordur. 40 yaşına kadar, 30 yaşına kadar İslam'a dair hiçbir şey bilmeyen bir adamın şehadet getirdikten sonra örneğin akşamsa yatsıyı kılacak. Yani yatsı girdiyse yatsıyı kılacak. Ona hemen namaz kılmanın işte alal ade böyle hızlıca gösterilir. Ondan sonra işte surelerden, dualardan bir şeyler öğretmeye çalışılır. Ve bizim o Müslüman yapan, onun imanına vesile olan komşusu da anlatmış bir şeyler. Tabi yatsıyı kılmışlar, demiş ki sabahı da 2-2 kılacaksın sünneti farzı. İşte böyle kabala tarif etmişler. O yeni iman edeni evine göndermişler Alman'ı. Başını yastığa koyduğuyla kaldırdığı bir olmuş. Gecenin bir vakti. Uyumaktan vazgeçmiş. Komşusunun kapısını çalacak. Gidemiyor da gece bir vakti. Değil mi? Sabah namazının zaten saatini söylemişlerdi. Namaza vakte yakın onun kapısını çalarım. Soracağımı sorarım. Sabah oluyor. Komşusunun kapısını çalıyor. İmanına vesile olan o adamın kapısını çalıyor ve soruyor. Diyor ki kardeşim, hele bir aç aç. Diyor ki ne oldu? Bana diyor Allah bir Müslümandan nasıl uyumamızı istiyor. Hele bir anlat da uyuyayım. Diyor ki ben çünkü senden İslam'da nasıl uyunur bunu öğrenmedim. Belki Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde uyurum da bunun hesabını Allah'a veremem diye sabaha kadar uyumuyor. O imanına vesile olan adamın kapısını çalıyor. Diyor ki hele bana bir anlat bir Müslüman nasıl uyur. Diyor ki uyumak istiyorum. Sabaha kadar uyumamış. Niye? Çünkü o Allah nasıl uyumasını istiyorsa öyle uyumayı istiyor. Demiş hele bir git yat ya. Git yat. Nasıl uyursan uyu. Yani onun derdi Allah bununla ilgili bir düzenleme getirdiyse ben şehadet getirdim ki Allah'tan başkası benim hayatımı düzenlemeyecek. Akide dersi görmedi bu adam. Muhtemelen tefsiri Furkan'ı da dinlememiştir. Değil mi? Ama iman etmiş. Şehadet getirmiş. Aynı Huzeyme gibi şehadet getirmiş yetmez mi? O ne diyorsa baş göz üstüne. Allah bize bu anlayıştan gani gani ikram etsin. Ama bir gün maalesef öyle değil. Gelmek istediğim nokta şurası. Elimizde var Kur'an ama Kur'an'a göre amel etmiyoruz. Allahu Azza ve Celle onun içerisinde ne diyor? Allahu Azza ve Celle neler buyurmuş? Şehadet getirdik. Kur'an'ın mucize olduğuna iman ediyoruz. Onun Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen bir ilahi kitap olduğunu biliyoruz. Bize gönderilmiş bir kitap olduğunu biliyoruz. Allah'ın emirleri olduğunu biliyoruz, amel etmiyoruz. Hatta üstüne üstlük, geçenlerde görmüştüm hac sezonunda koca bir afiş asmışlar. Bir turizm şirketi. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ Yani hacca davet eden o ayeti kerimeyi, farziyetini sağlayan veya farz kılan ayeti kerimeyi afişin üzerine yazmışlar. Hac kampanyasından bahsediyor. Altına da diyor ki kredi kartını 6 taksitle. La havla var. İşte bu anlatmaya çalıştığım bu. Yani senin inandığın ayetler bunu söylemiyor. Senin yazdığın ayetler bunu söylemiyor. Senin tilavet ettiğin ayetler bunu söylemiyor. Biz besmele ile faiz parasını yatıranları biliyoruz. Ama Allah bizden böyle bir ilişki istemiyor. Allahu Azza ve Celle bizden istediği teslimiyet anlayışı bu değil. Tıpkı Yesar gibi. Radiyallahu anh. Bildiniz mi Yesar'ı? Habeşli köle desem, Hayber desem, alnı secdeye değmemiş şehit desem, Ya Rab, bu ne bahtiyarlıktır. Ama teslimiyet işte böyle olmalı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i kuşatmış. Gelmiş, sürüleri de var. Hayberli bir, Habeşli bir köle. Hayber Yahudilerinde çalışıyor. Allah'ın Resulü'nü orada kılıçlarıyla görünce diyor ki siz ne yapıyorsunuz burada? Diyor ki biz burayı fethetmeye geldik. Nasıl yani? Diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Diyor ki hele bir anlat sen nesin? Senin derdin ne? Meselen ne? Davan ne? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. İbni Hişam kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetini ona anlattığı an şehadet getiriyor ve iman ediyor. Allahu Ekber. Diyor ki ya Resulallah, şimdi hitap bile değişti ya. Ya Rab, az önce sen kimsin diyordu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. O kısmının gereği dedi ki ya Resulallah ben iman ettim ya. Şimdi imanın ve İslam'ın bir neferiyim ya. Allah beni nereye koyacak? Allah'ın Resulü cevap veriyor. Diyor ki imanınla ölürsen cennet var sana yeser. Diyor ki ya Resulallah, şimdi bana ne var? İş ne var iş? Allahu Ekber. Burası bana ait, parantezi ben açıyorum, rivayette yok ama muhtemelen şöyle yapmıştır Yasar. Bakmıştır sağına, Hazreti Ömer kılıç bile eğiliyordur. Hazreti Ali Allah'ın Resulü'nün sancağını almıştır. Birisi cihada motive oluyordur. Kimisi işte öfkesini bile eğiliyordur. Yahudilere harp açacaklar, cihad edecekler. Ellerinde kılıç, kalkan. O atmosferi şöyle bir tasavvur edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasar'ın eline kılıç veriyor. Diyor ki ya Resulallah, bir sorun daha var. Ben birazdan arkadaşlarımın yaptığı gibi savaşırsam, cihat meydanında da ölürsem, şu siyahi ve çirkin yüzüme rağmen Allah beni cennetine alır mı? Allahu Ekber. Ne kadar ötelemişler demek ya. Ne kadar kakalamışlar sağa sola Yasar'ı. Soruya bakınız. Ya Resulallah, ben Allah'ın davası ve dini uğrunda arkadaşlarım gibi çarpışırsam, o meydanda, cenk meydanında ölürsem, şu siyahi ve çirkin yüzüme rağmen Allah beni yine cennetine kabul edecek mi? Dedi ki Yasar, bilesin ki Allah seni bu halinle cennetinde ağırlayacak. Gitti Yasar. Şehitleri geziyor, yaralıları geziyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yasar'ı gördü. Ashabına döndü ve dedi ki bakın hele bakın Yasar'a bakın. Hem gülüyor hem bakıyor. Allah Resulü bir taraftan bakarken bir taraftan da şöyle yüzünü çevirdi. İlk önce bakıyor. Bakmasını söylüyor. Sahabeye sonra da yüzünü çevirdi. Ashab bu. Durur mu? Hemen sordu. Dedi ki ya Resulallah, ilk önce baktınız bakın dediniz. Şimdi de yüzünüzü Yasar'dan çevirdiniz. Hayırdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ashabım, dedi Allah Yasar'ın başucunda katından iki tane huri gönderdi. O huriler Yasar'la oynaşmaya başladı. Haya ettim de yüzümü ondan çevirdim. Dedim ki onlar oynaşa dursunlar. Huriler bir taraftan Yasar'ın yüzündeki tozu toprağı siliyorlar ve bir taraftan da şöyle diyorlardı diyor Resulullah Efendimiz. Yasar, senin yüzünü gözünü toprağa beleyenin yüzünü gözünü Allah toprağa belesin. Ne yapmışlar sana? Diyor ki Resulullah Efendimiz Yasar'la oynaşıyorlardı. Bakmaktan şey yaptım, ucub ettim, böyle çevirdim yüzümü. Sonra ashabına döndü Allah'ın Resulü, dedi ki ashabım, alnı secdeye değmemiş, şehit görmek isteyen, hatta şehadetini iki huriyle zenginleştiren bir Müslüman görmek isteyen Yasar'a baksın. Alnı secdeye değmemiş, bu zekat vermemiş, oruç tutmamış, ne bileyim nafile ibadet için gece kalkmamış, bu Yasar radıyallahu an dediğimiz mübarek adamın alnı secdeye değmemiş. Ama Allah ona katından eylesin, oynasın, zevkü sefa sürsün diye katından huriler göndermiş. Niye? Ya Resulallah, ben bugün iman ettim, namaza pazartesi başlayayım demediği için. Ya Resulallah, ben bugün iman ettim ama kılıcı yarın yahut da haftaya tutayım olmaz mı demediği için. Teslimiyeti ötelemediği için. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden istediğini hemen yaptığı için Allah onu katından iki tane huriyle mükafatlandırdı. Allah'a. Bu nasıl bir zenginlik ya Rabbi? Bizden istenen teslimiyet bu. Allah'ın Resulü ne dediyse, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden nasıl bir teslimiyet arzu ettiyse o, Sa'd İbni Muaz gibi tıpkı. Ben bu mikrofonlar vasıtasıyla Sa'd İbni Muaz'ı çok anlattım. Siz de şahitsiniz. Allah da şahit. Dinleyenler de şahit. Ama yeri geldiğinde anlatıyorum ve yeri geldiğinde de müstakbelde anlatacağım inşallahü rahman. Nasıl bir anlayış hemen paylaşayım mı size kısaca? Ya benim aklım almıyor. Zorlandığım için paylaşıyorum. Bedir'de Ensar'dan duymak istedi Resulullah Efendimiz. Cihatla alakalı nasıl bir tavır ortaya koyacak? Sa'd İbni Muaz dedi ki ya Resulallah, kolay o iş. Sen bize şu denizi göster. Tereddüt etmeksizin oraya atlarımızı sürdüğümüzü göreceksin ya Resulallah. Yahu denize sürmenin Türkçesini söyleyeyim mi size? Ölmek. Geri dönüşü olmayan bir yola girmek. Türkçesini daha da Türkçeleştirilmiş haliyle söylüyorum. Ya Resulallah, sen getirdiğin davan uğrunda bizden ölmeyi istiyorsan biz Ensar hazırız ya Resulallah. Bu teslimiyetin dile gelmiş halidir. Onun için olsa gerek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Muaz vefat ettiğinde ihtezze arşur rahmani limauti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Rahman'ın arşı sallandı dedi Resulullah. Sen ne yaptın Muaz? Sa'd, sen ne yaptın ki Rahman senin vefatından ötürü arşını salladı ya? Ne yaptın sen? Sen ortaya nasıl bir kamet koydun? Sen ortaya nasıl bir tavır koydun? Sen nasıl bir duruş sergiledin ki Allah senin vefatından ötürü arşını titretti ya? Ha? Ama işte böyle. Denizi göster dalarız ya Resulallah. Yani davan uğrunda öl de ölürüz ya Resulallah. Anlatıyor sahabeler. Bitmedi ki. Sa'd'ı anlatmaya derman yetmez. Diyor ki Allah'ın Resulü Sa'd'ın cenazesine gidiyordu. Ama böyle ayaklarını geniş geniş atıyordu diyor ya. Bir sağa bir sola böyle. Yani zorlana zorlana yürüdü Allah'ın Resulü. Neyse cenaze evine girdi çıktı. Allah'ın Resulü mahzun tabii. Dediler ki ya Resulallah, Sa'd İbni Muaz'ın cenaze evine girerken böyle bir yani zor yürüdünüz. Sanki bir şeylere basmamak muradı içerisindeydiniz, derdindeydiniz. Allah'ın Resulü dedi ki vallahi bilmiyorsunuz. Sa'd İbni Muaz'ın cenazesine Allah Azza ve Celle o kadar melek göndermiş ki onların kanatlarına basmamak için gayret gösterdim. Oturacak yer bulamadım. Rivayetlere göre 70 bin melek gönderdiğini söylüyor Resulullah Efendimiz. Yeryüzüne hiç inmemiş 70 bin melek. Sa'd İbni Muaz. Allah'ın Resulüne cübbe dikildi. Vefatına yakın. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından yıllar sonra. Hani biz de birisinin üzerinde yeni bir elbise gördük mü elleriz böyle değil mi? Sebebini de anlamış değilim de. Anlayalım anlamayalım. Bir terzi baksa, burada kardeşler var bu işte uğraşıyor. Onlar baksa anlarım da biz anlamıyoruz yani kumaştan ki. Ama ne hikmettir bilmiyorum. Kimin üzerinde yeni bir elbise görsek, ayakkabı görsek inceliyoruz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam size sahih kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Yeni bir cübbe dikmişler. Sahabenin hemen dikkatini çekmiş. Varmışlar. Ya Resulallah yeni. İyi ha kumaşı da. Sahabeler de aynı böyle. Yeni bir ürünü incelemişler. Konunun Sa'd İbni Muaz'la alakası yok. Konunun Hendek'le alakası yok. Hendek şehitleriyle alakası yok. Alakası olsa bir anlam verebileceğim ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ مَنَاد۪يلُ سَعَدْ اِبْنِ مُعَاذ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا مَنَاد۪يلُ سَعَدْ اِبْنِ مُعَاذ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا Dedi ki bırakın bununla oynaşmayı. Sa'd İbni Muaz'ın cennette oynaştığı kumaşlar bundan daha kaliteli. Ne yaptın sen Sa'd? Ha? Sen ne yaptın ki Allah'ın Resulü seni unutamadı? Hı? Sen nasıl bir kamet koydun ortaya? Sen nasıl bir duruş gösterdin ki Allah'ın Resulü seni unutamadı? Yine ya tabii bu konuyla alakalı verilebilecek belki çok örnek var. Ama teslimiyetle alakalı inşallah ben bir rivayeti daha paylaşıp inşallah sonlandıracağım. Esma radıyallahu anha. Tabi Esma radıyallahu anha Ebu Bekir'in kızı. Bunu niye anlatıyorum? Biz Allah'ın Resulüne iman ettik, onlar da iman etti. Yani teslimiyet farkını ortaya koymak adına. İman ettiysek, ondan bize ne geldiyse amenna, semihna ve ata'na, böyle bir refleks kazanmak lazım. Bir kadın haliyle, Esma radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le bildiğiniz üzere radıyallahu anh hicret ediyorlar. Sevr mağarasında 3 gün gizlendiler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'a Mekke'de olan bitenleri haber vermekle vazifelendirdi. Kızı Esma'ya da azık teminiyle vazifelendirdi. Azık getirip götürüyor. Esma radıyallahu anh'ın Allah'ın Resulüne imanı ve ardından göstermiş olduğu teslimiyeti anlatmaya çalışıyorum. Her yönüyle. Esma radıyallahu anha birinci gün yemek getirdi, ikinci gün yemek getirdi, üçüncü gün ki 3 gün kaldılar. Yemeklerin ağzını ve su tulumunun ağzını bir çaput parçasıyla evde bağlayıp geliyordu Esma radıyallahu anha. Ama artık evde bugünkü gibi değil yani. O torbanın, su torbasının tulumunun ve yemek torbasının ağzını bağlayacak ipi kalmamıştı. Kumaş parçası. İşte anlatmak istediğim yere dikkat edin. Bize çok kolay gelecek. Hem vallahi hem billahi söylediğimiz bize çok basit gelecek. Ama baktı ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği o vazife yerine ipler olmadan gerçek manasıyla yerine getirilmeyecek ve bağlayacak bir şey yok. Üzerindeki kıyafetten bir parça yırttı. İkiye ayırdı, birisiyle yemek torbasını bağladı, bir diğeriyle de su tulumunu bağladı. Kolay söyledim değil mi? Çünkü biz bir ceketimizi yırtsak, parçalasak, onunla bağlasak şu anda bizim için hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Çünkü dolabımız dolu. Ama Esma radıyallahu anh'ın yırttığı üzerindeki elbiseden başkası yok. Ama o istiyor ki Allah'ın Resulü'nün ondan istediği şey harfiyen yerine getirilsin. Gitti Allah'ın Resulü'nün huzuruna. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu mağarada o halde görünce, yani üzerinden bir parçanın yırtılmış olduğunu görünce dedi ki müjde sana Esma, müjde. Allah sana cennette bir yerine 2 kuşak verecek. Gördü Allah'ın Resulü onun o halini. İslam'a olan fedakarlığını gördü. Allah'ın Resulü'nün emrine teslimiyet hassasiyetini gördü. Bunun için gerekirse ben elbisemi parçalarım ama bu emri yerine getiririm anlayışını gördü. Ve dedi ki sana müjdeler olsun Esma, Allah sana cennette bir değil 2 kumaş verecek. Ne dedi ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Zatun nitaqeyn. Bundan sonra dedi sen böylesin. Ne demek? 2 kumaş parçası sahibi. Öyle seslendiler Esma'ya o günden sonra. Ah Esma radıyallahu anh. Ah. Bitti mi? Bitmedi. Ebu Bekir'in kızından bahsediyoruz ya. Ebu Cehil geldi kapıyı çaldı dedi ki babanla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kastediyor ki neredeler onlar? Biliyor mu? Biliyor. Nerede? Diyor ki sen biliyorsun. Allahu Akbar. Size İbni Hişam kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Ebu Cehil dedi ki Esma, senin kadın haline bakmam seni döverim. Şimdi bana babayı nerede saklandığını söyleyeceksin. Dedi ki Esma, beni canımdan da etsen Ebu Cehil, sana babamın nerede olduğunu söylemeyeceğim. Bir kadın. Muvahhide bir kadın. Allah'ın Resulüne ve getirdiklerine teslim olmuş bir kadın. Ebu Cehil dediğini yaptı mı? Vallahi yaptı. Eli kırılasıca Esma radıyallahu anh'ı dövdü. Ve rivayetlere göre kulağındaki küpeler kulağını yırtacak ve onu nasıl diyelim böyle hakikaten tanınmaz hale gelecek kadar dövdü Esma radıyallahu anh'ı. Esma dedi ki Ebu Cehil benden bir tane söz daha alamayacaksın. Allahu Akbar. Vermedi. Ebu Cehil'in ifadesini paylaşayım mı? Bundan öğreneceğimiz bir şey yok. Kalkın gidelim. İşte Esma radıyallahu anh. Yine bu hicret arifesinde olmuş bir şey de paylaşayım. Esma radıyallahu anha babası gel tabi hicret ettiler. Ebu Kuhafe kim? Ebu Bekir'in babası. Müşrik. Mekke'nin fethinden sonra iman etmiş. Buraya dikkat Allah için. Ekranlar başındaki kardeşler. Değerli hazirun. Esma radıyallahu anha'nın teslimiyet anlayışına bir bakın. Zirveye oynuyor, zirveye. Yok böyle bir şey. Allah azza ve celle bize Esma radıyallahu anha'nın bu teslimiyet anlayışından bolca ikram etsin. Ebu Kuhafa geldi dedi ki baban Muhammed'de mi gitti? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki evet dede. Senin baban var ya baban. Ebu Kuhafa Mekke'den fethinden sonra iman etti ya, o zaman ağzına geleni söylüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan için. Diyor ki bir türlü laf anlatamadım şu Ebu Bekir'e, babana. İman etme dedim. Onun ardından gitme dedim. Bak nerelere götürdü babanı. Kızına babasını şikayet ediyor. Ebu Kuhafe. Şimdi ne diyoruz? Radıyallahu an. Diyor ki Allah bilir senin ben babanı çok iyi tanıyorum. O sırf inandığı davası uğruna katkı olsun diye elinde avucunda neyi varsa onu da infak etmiştir ha. Kenara ayırdı 3-5 kuruşu vardı onun. Giderken kesin Muhammed'in davasına ve yoluna onu harcamıştır. Senin baban öyle birisi, size de hiçbir şey bırakmamıştır ha, Allah bilir. Benim ifadelerimle. Esma radıyallahu anha diyor ki dede yanıldın. Hata ettin dede. Diyor ki niye? Öyle değil mi? Ben biliyorum Ebu Bekir'i. O inandığı bir şeyin uğruna mutlaka infak etmiştir. Çoluğuna, çocuğuna ayırdığı bütün parayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek Muhammed'in yoluna infak etmiştir. Dedi ki dede yanıldın. Allah'a yemin olsun ki babamız bize çok hayır bıraktı. Diyor ki haydi öyleyse onun diyor altınlarını, paralarını, akçelerini sakladığı bir kabı vardı. Ben biliyorum en son geldiğimde baktım. O diyor ağzına kadar doluydu. Getir bakayım. Ebu Kuhafe amadır ha. Ama diyor ki dede yanıldın. Benim babam bize çok hayır bıraktı da gitti elhamdülillah. Diyor ki getir. Esma radıyallahu anha dedesine gitmeden önce babasının Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davası için yanına aldığı ve boşalttığı kabın içerisine çakıl taşı dolduruyor. Dinine kadar, ağzına kadar. Üzerini de çaput bez parçasıyla örtüyor. Ebu Kuhafe'ye dedesine getiriyor. Diyor ki dede elle bak. Diyor ki ağzına kadar dolu elhamdülillah. Diyor ki dede yanıldın. Allah'a yeminle söylüyorum ki babamız bize çok hayır bıraktı da gitti. Yanıldın dede. Diyor ki hakikaten bırakmış ya. Hakikaten ağzına kadar dolu. Diyor ki dede ne zannettin? Bu daha ne ki? Babamız bize çok hayır bıraktı gitti dede. Sen ne yaptın ya Esma radıyallahu anh? Sen tut. Kabın içerisini çakıl taşıyla doldur. Deden de onun içerisinde para var zannetsin. Sen İslam'ına, davana, inancına gölge düşürmedin. Allah esmaların sayısını artırsın. Bizim itaatlerimizi, gayretlerimizi çoğaltsın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden hoşnut olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm.